Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witajcie, jest poniedziałek, godzina 8, a więc nadszedł już czas na Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witam Was serdecznie, Wiktor Parol, i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji. A dzisiaj będzie o walce lubelskiego sanepidu z nielegalnymi wypiekami ciast na skalę masową. Będziecie mogli także dowiedzieć się, ile w Polsce kosztuje niesprawiedliwość na przykładzie pewnego chirurga z Białegostoku. Usłyszycie także o tym, czego może się spodziewać przedsiębiorca, jeżeli urzędnik kontroli skarbowej się pomyli. A wśród informacji spoza granic naszego kraju dowiecie się o duńskiej blokadzie granic, o tym, jak Grecy udają Greków, a także o bohaterskiej akcji policji w Chicago i nowych wspaniałych prawach wystawionych na Florydzie. Linki do omawianych artykułów znajdziecie oczywiście na stronie www.kontestacja.com/tydzień. Będą tam także odnośniki do innych ciekawych informacji nieomawianych w dzisiejszym odcinku. Ale dość już tego wstępu, zaczynamy audycję. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Drodzy słuchacze, bardzo nudnym może być dla Was fakt, że w każdym tygodniu w sieci, w każdym odcinku naszej audycji dowiadujecie się o jakiejś kolejnej przeprowadzonej urzędniczej kontroli. Ale niestety, takich informacji nie możemy pomijać. I tak samo jest z kontrolą, która odbyła się w Lublinie, a przeprowadzona została przez inspektorów powiatowej stacji sanepidu. Dostali oni bowiem cynk od Urzędu Kontroli Skarbowej, że w pewnym mieszkaniu może dokonywać się nielegalny wypiek ciast. A jak wszyscy dobrze wiemy, Urząd Skarbowy nigdy się nie myli, w związku z czym przeprowadzony został nalot na mieszkanie prywatne i tam inspektorzy znaleźli 30 jajek. Jak się okazuje, była to ilość niestanowiąca jeszcze podstaw do oskarżenia mieszkańców o prowadzenie masowego wypieku. Ale inspektorzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Jak komentuje całe zajście pani inspektor Barbara Sawa-Wojtanowicz z sanepidu, być może to nie ten dzień. Dodaje ona ponadto, że bardzo często takie kontrole wykazują rzeczywiście prowadzenie działalności nielegalnej związanej z wypiekiem ciast, czy w ogóle prowadzeniem nielegalnego cateringu. Bo przecież, jak mówi pani inspektor, trzeba mieć na to naszą zgodę, by prowadzić taką działalność zgodnie z prawem. A ja ciekaw jestem, czy hurtowe ilości cukru, jakie po ostatnich zwyżkach na ten artykuł znajdują się w wielu polskich domach, mogą stanowić podstawę do oskarżenia o nielegalną produkcję artykułów spożywczych. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Pozostajemy nadal na wschód od Wisły, ale przenosimy się do Białegostoku, gdzie przyjrzymy się sprawie pewnego kardiochirurga pracującego w tamtejszym szpitalu. Profesor Tomasz Hirnle, bo o nim tu mowa, jeszcze do czerwca 2005 roku był szanowanym w kraju lekarzem. Szpital kliniczny w Białymstoku zaprosił go, by ten jako wybitny specjalista postawił klinikę kardiochirurgii na nogi. Panu Tomaszowi zaproponowano wtedy bardzo dobry kontrakt, a jego zarobki dość wysokie zależały m.in. od zysków, jakie wypracował dla kliniki. Jak się okazało, decyzja była trafna, placówka w ciągu pierwszego roku wyszła na zero, w ciągu kolejnego była już na plusie, a pan profesor był zadowolony, zarabiając kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Niestety nastąpił sławetny dzień 13 czerwca 2005 roku, gdy do gabinetu wmaszerowali policjanci i chcieli zatrzymać lekarza za wzięcie łapówki. Nie tłumaczyli kiedy, jak, gdzie tą łapówkę mu wręczono. Pan doktor nie potraktował ich zbyt poważnie i poszedł operować pacjentkę, która leżała już na sali operacyjnej z rozciętą klatką piersiową przygotowana do zabiegu. Na salę wtargnął policjant z wyciągniętą bronią. Policjantom, jak widać, bardzo spieszyło. Po zakończonej operacji wyprowadzili lekarza i zamknęli na 24 godziny w komendzie wojewódzkiej policji w Białymstoku. Po czym wyszedł na wolność, ale kilka dni później sąd okręgowy zdecydował, że jednak profesor Hirnle winien zostać zamknięty w więzieniu. Areszcie tymczasowym. Chirurg spędził więc za kratami czas do połowy sierpnia. Podczas zeznawania w sądzie pan doktor zorientował się i zeznał, że prawdopodobnie łapówkę mogła mu pozostawić podstawiona przez policjantów osoba, którą przyjmował tamtego dnia. I rzeczywiście, pewna urocza dama pozostawiła na jego biurku kopertę. Gdy wyszła, lekarz nie miał czasu, schował kopertę do biurka i wtedy akurat weszła policja. Więc nawet gdyby sprawdził, co jest w owej kopercie i próbował wybiec, oddać ją, czy cokolwiek, to i tak, zanim wyszedł z gabinetu, zostałby zatrzymany przez funkcjonariuszy. I co? I należałoby się teraz oburzać na policję, która organizuje paskudne prowokacje. Ale sprawa nie jest aż tak prosta, jakby się wydawało. Śledztwo powoli dobiega końca i dzięki wysiłkom krakowskiej prokuratury jeszcze lepiej możemy przyjrzeć się perfidii Wydziału Korupcyjnego Podlaskiej Policji. Policjanci z tego wydziału prowadzili bowiem sprawę w oparciu o oficjalną wersję wydarzeń, która mówiła, że do policji zgłosił się pacjent z Warszawy, od którego profesor Hirnle miał zażądać łapówki za operację. Przygotowano więc pełną akcję prowokacyjną i córka tegoż chorego, uzbrojona w minikamerę oraz specjalnie przeszkolona przez policjantów, miała wprost do ręki lekarza wręczyć kopertę z 5 tysiącami złotych. Dziewczęciu się jednak coś pomyliło, ponieważ koperta zamiast do ręki lekarza wylądowała na biurku. I gdy policjanci z Wydziału Korupcyjnego Podlaskiej Policji już zacierali ręce, że zdobyli kolejne punkty marketingowe w świetnie przeprowadzonej akcji, to krakowscy śledczy ustalili kilka ciekawych faktów. Jak się okazało, za całą akcją stał lekarz Wojciech S., który był podwładnym Hirnlego. Chciał się on zemścić na profesorze za to, że ten nie wziął go na specjalizację. Wynajął więc ludzi z warszawskiego półświatka za kwotę około 20 tysięcy złotych, by wręczyli łapówkę lekarzowi. Co więcej, policjanci mieli rozeznanie w całej sprawie, ale pomimo to zorganizowali akcję, będąc pod presją osiągnięcia znaczącego wyniku dla wydziału. Ponadto, żeby ułatwić sobie całą sprawę, manipulowali zeznaniami świadków, by wszystko było bardziej oczywiste. Na szczęście sprawa wyszła na jaw za sprawą jednego z dziennikarzy TVN-u. No i dowiedzieliśmy się, że wielka policyjna akcja to była wielka lipa. Profesor Hirnle został ostatecznie uniewinniony i cieszymy się z tego, chociaż będzie on teraz żądał 512 tysięcy złotych odszkodowania. W ramach zadośćuczynienia za niesłuszne aresztowanie oraz za utracone przez te kilka lat zarobki z kontraktu, który został brutalnie przerwany aresztowaniem policyjnym. Szkoda, że te pieniądze jak zwykle zapłaci podatnik, dla którego jedynym pocieszeniem może być to, że lekarz Wojciech S., inicjator całej akcji oraz policjanci zamieszani w sprawę zostali postawieni w stan oskarżenia. Jak na razie sprawa została jednak odroczona do początku czerwca i być może wtedy zapadnie wyrok. Będziemy się przyglądali i damy Wam znać, jaki wyrok zapadł. Ja osobiście z całego serca życzę panu profesorowi Tomaszowi Hirnle uzyskania korzystnego dla siebie wyroku i uzyskania pełnego odszkodowania, chociaż i tak jest to pieniądz niewystarczający podług tego, co przeżył, spędzając czas w więzieniu, między innymi z mordercami. Ale chciałbym, by te pieniądze zostały mu wypłacone z majątków prywatnych pana Wojciecha S. oraz policjantów zamieszanych w całą sprawę. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Fiskus ustąpił. Najnowszy projekt założeń do ustawy o ordynacji podatkowej nie przewiduje planowanego dotychczas przez Ministerstwo Finansów wzrostu opłat za interpretacje indywidualne. Przypomnę tylko, że pierwotny projekt ministerstwa zakładał podniesienie tych opłat z 40 zł aż do 1000 zł. Co tłumaczono, że każda taka interpretacja kosztuje ministerstwo nawet więcej niż ten 1000. Więc cóż, pracodawcy batalię wygrali. Ale i tak wszyscy zapłacimy koszt owych interpretacji, tyle że w podatkach. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. W cyklu Wojna Urzędniczo-Obywatelska dziś zawitamy do Słupska. Zazwyczaj tutaj wspominamy o spektakularnych przekrętach skarbówki i o wielkich upadłościach. Dziś jednak chciałbym opowiedzieć historię, która zdarza się właściwie co tydzień w różnych zakątkach kraju, a mianowicie coś o drobnych upierdliwościach urzędników. Nie kończą się one wielkimi procesami sądowymi, ani upadłościami jakichś firm, wielkich, zatrudniających wiele osób, więc po dłuższym czasie nikt o nich nie pamięta. Ale od czasu do czasu trzeba wspomnieć, tak jak wspomniał kurier słupski. Inspektorzy Urzędu Kontroli Skarbowej, najwyraźniej nudząc się, postanowili skontrolować słupskie targowisko. O zgrozo, okazało się, że handlowcy i usługodawcy nie zawsze mają kasy fiskalne. Przestępców nieposiadających takich kas zmuszono do zamknięcia straganów. Handlowcy i usługodawcy studiowali jednak nowe przepisy prawne, no i byli głęboko przekonani, że nie potrzebują kas fiskalnych. Dobili się w końcu do Urzędu Skarbowego i okazało się, że nie muszą wspomnianych ustrojstw mieć, gdyż nie przekraczają dochodów w wysokości 40 tysięcy złotych rocznie. Tak więc stragany ponownie otwarto, ale ich właściciele w międzyczasie stracili 2 dni handlu, no i sporo nerwów. Inspektorat Urzędu Kontroli Skarbowej stać było jedynie na przeprosiny. Spektakularna jest wypowiedź Andrzeja Bartyski, rzecznika prasowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku. Nasz inspektor podjął taką decyzję w oparciu o dane, jakie uzyskał w trakcie kontroli. Trzeba przyznać, że stres towarzyszy nie tylko osobom kontrolowanym, ale także kontrolującym urzędnikom. Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację, jest nam przykro. No, jak będziecie kontrolowani, to bądźcie litościwi dla urzędnika, bo on jest na pewno przynajmniej tak zestresowany jakby. Urząd łaskawie dodał, że mandaty, którymi zostali ukarani usługodawcy, będą anulowane. Zwrot strat jest jednak mało prawdopodobny. Ja! Słuchajcie kontestacji! Ostatnia już na dziś wiadomość z Polski dotyczy pienińskich flisaków, którym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta postawił dość absurdalne zarzuty. Podejrzewani oni są bowiem o zmowę cenową na swoje usługi. A podstawą do wszczęcia postępowania w tej sprawie była analiza informacji dostępnych na stronie internetowej jednego z przedsiębiorców. Tymczasem, jak się okazuje, pieńscy Wisacy posiadają przywilej nadany im jeszcze w 1934 roku, mówiący o tym, że mogą oni uzgadniać ceny przewozu turystów po Dunajcu. A jak komentuje sprawę prezes Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich? Tylko dzięki wspólnemu i zorganizowanemu działaniu jest możliwe bezpieczne przewożenie turystów po przełomie Dunajca, gwarantujące bezpieczeństwo, fachową opiekę na łodziach i atrakcyjną cenę. Dodaje on także, że nie jest możliwym, aby każdy z około 1000 Flisaków zrzeszonych w stowarzyszeniu osobno negocjował ceny przewozów. Wówczas, jak podkreśla, każdy z Flisaków musiałby negocjować także warunki swojej działalności z Pienińskim Parkiem Narodowym, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, lokalnymi samorządami, a także indywidualnie zajmować się transportem ludzi czy się szkolić. A urzędnikom może warto wręczyć jakiś podręcznik, żeby poczytali sobie troszeczkę o konkurencyjności. Bo skoro turyści kupują usługę, która nie jest przecież niezbędna im do życia, a na rynku nie pojawia się inny, tańszy flisak, to może cena jest właśnie konkurencyjna. Kontestacja. Jeszcze nie tak dawno słyszeliśmy o działaniach podjętych przez rządy Niemiec i Francji, które w obawie przed napływem arabskich imigrantów, którzy dostawszy się do Włoch, przemykali później do tych lepszych, miodem i mlekiem płynących krajów Unii. Dziś podobne rozwiązanie planuje wprowadzić Dania. W niespełna 3 tygodnie w Danii powinny ruszyć regularne kontrole celne przy granicy i we wszystkich portach, a także przy moście nad cieśniną Sund, który łączy Szwecję z Danią. Wściekła unijna komisarz do spraw wewnętrznych, pani Cecilia Malmström, zagroziła już uruchomieniem procedury karnej za naruszenie unijnego prawa. Co ciekawe, pani komisarz nie była tak bardzo aktywna i zdeterminowana do nakładania kar, gdy blokady swych granic wprowadzały Niemcy czy Francja. W sprawę zaangażował się także przewodniczący Komisji Europejskiej José Barroso, który ocenia, że jeżeli Dania wprowadzi swoją decyzję w życie, będzie to decyzja bezprawna. Podkreśla on, że pierwsza ocena prawna zawiera istotne wątpliwości, czy zapowiedziane przez Danię środki po wprowadzeniu w życie będą zgodne ze zobowiązaniami Danii w ramach unijnego prawa w odniesieniu do swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitałów. Twierdzi on bowiem, że kraje członkowskie nie mogą systematycznie przeprowadzać kontroli celnych i policyjnych na swych granicach. I tutaj rzeczywiście można doszukiwać się w oświadczeniu Kopenhagi niefortunnego sformułowania, które można odczytać jako wprowadzenie stałych kontroli celnych na swych granicach z Niemcami i Szwecją, które wprowadzone będą w celu walki z nielegalną imigracją i przestępczością zorganizowaną. Ale najwyraźniej unijni komisarze i ministrowie zapomnieli, że każde państwo członkowskie ma prawo przeprowadzać kontrole celne na całym swoim terytorium. Duńczycy więc mają jak najbardziej prawo przenieść swoje służby celne z wnętrza kraju na jego obrzeża oraz przeprowadzać tam losowe kontrole pojazdów. Danii broni szef polskiego MSW Jerzy Miller. Podkreśla on, że swoboda w przepływie osób nie oznacza likwidowania takich czy innych działań stosowanych przez służby, które dbają na przykład o przepływ towarów akcyzowych. Jak twierdzi, w Polsce też się pewne procedury raz zaostrza, raz zmniejsza w zależności od obserwowanych niepokojących sygnałów na rynku, na przykład obrotu towarami akcyzowymi. Pozostaje nam tylko kibicować Danii. Zaś z całej tej sytuacji euroentuzjaści mogą może wreszcie nauczyć się, jak patrzy Komisja Europejska na narody i ich niezbywalne prawo do samostanowienia o sobie. marihuana jest z konopi? Chyba nie. Zresztą ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. Wydaje się, że Grecja nie spełnia ostatnio warunków, na jakich przyznano jej pomoc finansową, powiedział członek Rady Europejskiego Banku Centralnego Ewald Nowotny, szef Banku Centralnego Austrii, według portalu dziennik.pl. Inspektorzy Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego nalegają na dalsze cięcia wydatków publicznych w Grecji. Stawką jest kolejne 12 miliardów euro, które miały być kolejną transzą pomocy międzynarodowej. Tymczasem w Grecji trwają strajki w proteście przeciwko programowi oszczędnościowemu rządu, którego wdrożenie jest warunkiem przyznania kolejnych rat pomocy. W piątek, jak pisze portal Interia.pl, Komisja Europejska oficjalnie pogorszyła prognozy gospodarcze dla Grecji. Ferdinand Fichtner, były pracownik Europejskiego Banku Centralnego, a obecnie ekonomista prestiżowego niemieckiego Instytutu Naukowego DIW, ocenia, że najlepszym rozwiązaniem dla Grecji jest ogłoszenie przez nią niewypłacalności. Jedynym przeciwwskazaniem są uwarunkowania polityczne. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Po raz kolejny Rada Europy zaskakuje nas swoim geniuszem. Chce ona bowiem wprowadzenia zakazu używania telefonów komórkowych oraz wszelkich bezprzewodowych połączeń internetowych w szkołach. O ile sam pomysł może wydawać się rozsądny, ponieważ lepiej by dzieci uważały na lekcjach, a nie pod ławką pisały SMS-y, to motywy Rady Europy są zaskakujące. Zdaniem unijnych ekspertów, bezprzewodowe technologie mogą mieć potencjalnie szkodliwe działanie na ludzi. Dlatego powinna zostać podjęta natychmiastowa akcja w celu ochrony dzieci. Te wnioski odbiegają nieco od danych Światowej Organizacji Zdrowia, z których wynika, że pole elektromagnetyczne wytwarzane przez sieci bezprzewodowe i telefony komórkowe stanowią niskie lub zerowe zagrożenie. No ale cóż, Unia ma swoich ekspertów, prawdopodobnie lepszych. Kontestacja. Wspaniałymi aktami heroizmu w walce o lepsze prawo wykazali się senatorowie na Florydzie. Po pierwsze, zakazali uczniom nosić nisko leżących na biodrach spodni. Od tego tygodnia uczniowie mają chodzić tak, by spod spodni nie było widać majtek ani tyłka. Nowe prawo nie reguluje jednak tej kwestii u pracowników szkolnych. Drugim sukcesem senatorów jest delegalizacja stosunków seksualnych ze zwierzętami. Bo te, jak dotąd legalne na Florydzie, bo te doprowadzały bardzo często do tragedii i złego traktowania zwierząt. Na przykład farmer udusił kozę w miłosnym uścisku. Na Florydzie to mają szczęście. Mają pana senatora Nana Richa. Do policji w Chicago wpłynął donos, że pewien pan planuje samobójstwo. Policjanci zabrali się bardzo poważnie do roboty. Natychmiast otoczono jego dom. Pojawił się SWAT, czyli Special Weapon and Tactics, taki ichniejszy antyterrorka, psy, snajperzy i tak dalej. Na parę godzin ewakuowano pobliskie domy. Błyskawicznie pod domem znalazł się też wyszkolony negocjator. Zaraz po przybyciu próbował przez megafon wywołać samobójcę. Samobójca jednak nie odpowiadał. W końcu złapali go przez telefon komórkowy. Powiadomił on wtedy negocjatora, że siedzi w pobliskim barze i sącząc w najlepsze piwo z kumplami, z fascynacją ogląda na żywo oblężenie swojego domu. Obecnie policja prowadzi przeciwko temu człowiekowi dochodzenie w sprawie wprowadzenia ich w błąd. Bowiem cała policyjna akcja kosztowała 75 tysięcy dolarów. Oczywiście z kieszeni amerykańskiego podatnika. To już niestety na dzisiaj wszystko. Ostatni tydzień nie obfitował w zbyt wiele interesujących i istotnych zdarzeń. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają nas i podsyłają ciekawe i istotne informacje, na jakie natrafiają, surfując po internecie. A tych, którzy jeszcze tego nie robili, zachęcam do wysyłania nam ciekawych linków do artykułów, o których uważacie, że warto je wspomnieć w audycji. Wszelkie spostrzeżenia możecie wysyłać na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Żegnam się z Wami i zapraszam na następny odcinek Tygodnia w sieci już za tydzień.